Grają wszyscy. Ale Trójka przedstawi blues-rockowe oblicze najsympatyczniejszych wilków muzycznego świata. Transmisja koncertu Los Lobos wprost z amfiteatru Doliny Szarloty już w najbliższy czwartek, tuż po 22:00. W audycji Bielszy odcień bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. No, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła już północ, a to oznacza, że jest już środa, 31 lipca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska zrezygnowała z udziału w sztabie wyborczym Koalicji Obywatelskiej. Jak tłumaczy, nie zgadza się z listą kandydatów w wyborach do jej okręgu. Podejrzani o atak na księdza w Szczecinie, aresztowani tymczasowo na 2 miesiące. Prezydentowi Ukrainy nie podoba się, jak Kijowem zarządza były bokserski mistrz świata Witalij Kliczko. Wołodymyr Zełenski chce ograniczyć jego kompetencje. Nie ukrywam, że proponowałam zupełnie inną listę kandydatów, dlatego rezygnuję z udziału w sztabie wyborczym Koalicji Obywatelskiej, oświadczyła prezydent Łodzi i szefowa PO w Łódzkiem Hanna Zdanowska. Swoją decyzję ogłosiła po tym, jak lider PO Grzegorz Schetyna na konferencji prasowej przedstawił jedynki Koalicji Obywatelskiej przed jesiennymi wyborami. Na pierwszym miejscu w Łodzi znalazł się dziennikarz i komentator sportowy Tomasz Zimoch. Kolejne miejsca to była siatkarka i obecna posłanka Małgorzata Niemczyk i Dariusz Joński z Inicjatywy Polska. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Hanna Zdanowska na pierwszym miejscu widziała byłego ministra sprawiedliwości i posła PO Cezarego Grabarczyka. Ostatecznie będzie on jedynką w Piotrkowie Trybunalskim. Grzegorz Schetyna zapowiedział, że będzie prosił prezydent Łodzi, żeby nie zawieszała swojej aktywności w sztabie wyborczym. Trzej podejrzani o atak na księdza i kościelnego z parafii pod wezwaniem Jana Chrzciciela w Szczecinie zostali tymczasowo aresztowani na 2 miesiące. Wcześniej mężczyźni usłyszeli zarzuty, m.in. związane ze stosowaniem przemocy ze względu na przynależność wyznaniową. Do zdarzenia doszło w niedzielę. Napastnicy wtargnęli do zakrystii i zażądali od proboszcza ornatu, bo jak twierdzili, chcą odprawić mszę i udzielić sobie ślubu. Gdy ksiądz odmówił, jeden z mężczyzn pobił kapłana, ucierpiał także kościelny, który przybiegł księdzu na pomoc. Powstał Fundusz Gwarancji Rolnych, który ma ułatwić dostęp do kredytów dla rolników i przetwórców oraz poprawić zabezpieczenie dla banków. Będzie za niego odpowiadać Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki na zabezpieczenia i poręczenia kredytów pochodzą z unijnego programu rozwoju obszarów wiejskich. W pierwszej transzy resort przekazał na cele funduszu 50 milionów euro, poinformował minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Bardzo często rolnicy mają ciekawe pomysły rozwoju sfery biznesowej, ale problemem jest brak możliwości odpowiedniego zabezpieczenia inwestycji, które chcą rolnicy czy przetwórcy wykonywać. Myślę również, że formułowane oczekiwania sektora bankowego, które często nie jest w stanie tych środków uruchomić ze względu na problemy z zabezpieczeniem, tym działaniem robimy bardzo ważny krok naprzód. Fundusz w pierwszej fazie ma działać pilotażowo i zabezpieczać 80% wartości kredytów. W przypadku rolników maksymalna kwota kredytu objętego taką gwarancją wynosić będzie 5 milionów złotych, w przypadku przetwórców dwukrotnie więcej. Administracja nowego prezydenta Ukrainy chce ograniczyć władzę Witalija Kliczki w Kijowie poprzez ograniczenie jego kompetencji. Obecnie były szef, były mistrz świata w boksie, pełni funkcję zarówno mera ukraińskiej stolicy, jak i szefa kijowskiej administracji państwowej. Biuro prezydenta Zełenskiego zarzuca Kliczce m.in. bierność wobec korupcji. Biuro prezydenta Zełenskiego zwróciło się do szefa Rady Ministrów o zwolnienie Witalija Kliczki z posady szefa kijowskiej administracji. O ile jego partia przegrała wybory i wybory przegrał też prezydent, którego wyznaczył na szef administracji, logiczne jest, aby Witalij Kliczko podał się do dymisji, podkreślił szef biura prezydenta Andrzej Bohdan. Oprócz tego, jak zaznaczył szef biura prezydenta, Kliczko nie kontroluje Rady Miasta, która według słów Andrzeja Bohdana jest kontrolowana przez korupcyjne grupy wpływów. Dlatego zdaniem biura nowego Ukraińca ukraińskiego prezydenta, Kliczko powinien ustąpić z funkcji szefa kijowskiej administracji. Jeśli tak się stanie, to Kliczko zachowa funkcję mera, ale jego kompetencje będą mocno ograniczone. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś znów sporo chmur, ale będzie ciepło, od 20-21 stopni na północy do 28 na południu. W województwach zachodnich i południowych przelot na pady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W czasie burz silne porywy wiatru. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Jakie to proste. Przejść przez przeszkodę mostem. Nawet gdy stoją mury. Łatwiej zbiegać w dół niż brnąć do góry. Wielkiej zbiorowej halucynacji. Witam w Aptece Nocnej, Halina Leszczyńska, Piotr Kordaszewski i prowadzący Jędrzej Kodymowski. Za nami zespół Apteka, tak jak przystało na Aptekę Nocną, a przed nami zespół o brzmiącej nazwie Ameryka, proszę Państwa, i piosenka pod tytułem A Horse With No Name.

is not dying. It is not dying. Lay down all thoughts, remember to the void. It is shining. It is shining. See the meaning of living. Takie dzisiaj właśnie leki w aptece nocnej. Halina Leszczyńska, Piotr Kordaszewski i prowadzący Jędrzej Kodymowski. Ja wszystkich słuchających bardzo serdecznie pozdrawiam. Jest mi niezmiernie miło, że tak w dużej grupie jesteście sztywnym elektoratem tej audycji. I specjalnie dla was, a też z pozdrowieniami dla mojego bliskiego przyjaciela Oshi Barak, czyli Agim, i piosenka pod tytułem Surfing Safari. Właśnie tak Agib zakończył tutaj tą piosenkę przy użyciu swoich fantastycznych klawiszy. Ja cię pozdrawiam, Agim, już nie będę tutaj się za bardzo rozwodził. Oczywiście do Oshi Baraku będziemy wracać niejednokrotnie, a przed nami zespół, którego też specjalnie nie trzeba reklamować, bo w zasadzie nocne rozmowy przed nami, ale w trakcie będziemy puszczali jak najlepszą muzykę, tak żeby ten cały skład pasował do siebie i można było jednym ciurkiem słuchać to od początku do końca. Sour Times i Portishead. Forbidden fruit, hidden eyes, courtesies that I despise. Sam początek, kiedy Portishead zaczął swoją przygodę z muzyką, byli ogłaszani taką przyszłością, to na co wszyscy czekali i te oczekiwania zostały spełnione. A taką jaskółeczką naszej przyszłości muzycznej, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, jest na pewno Billie Eilish, która jako 17-latka w tej chwili bije rekordy oglądalności też i koncerty są wyprzedawane na pniu, robi naprawdę bardzo dużo imprez, bardzo wiele osób, czyli takie imprezy stadionowe. A sam numer, który dzisiaj chciałem wam zaproponować, When the Party's Over, jest okraszony bardzo ciekawym teledyskiem i to w zasadzie można powiedzieć, że w tej chwili mamy do czynienia z integracją obrazu i dźwięku Billie Eilish, When the Party's Over. Thank you. can't afford to. Tore my shirt to stop you bleeding, but nothing ever stops you leaving. Quiet when I'm coming home and I'm on my own. I could lie, say I like it like that, like it like that. I could lie, say I like it like that, like it like that. Don't you know too much already? Informacja Beastie Boys, proszę Państwa, nie ulega żadnej kwestii, że rozpoczęła pewną podróż i od momentu, kiedy zespół powstał, wszystko już nie było takie same przed tym, jak jeszcze go nie było. A przed nami remix Fatboy Slim i piosenka pod tytułem Buddy Movie. Body moving, body moving, A1 sound and the sound so soothing. Body moving, body swing. And that rock light up the place. And if you pull my card, you pull the ace. And if you ask me, turn up the bass. And if you play Defender, I could be your hyperspace. So, body moving. Apteka nocna, moi drodzy, właśnie zauważyłem, że toczy się dosyć ożywiona dyskusja na różne tematy, ale tutaj akurat chciałem przytoczyć ten na temat, znaczy ten temat, który jest właściwie takim przewodnim przez ostatnie 15 minut, czyli banowanie się nawzajem różnych opcji muzycznych. To się nie podoba, tamto się nie podoba, proszę Państwa. Ja tutaj mam dla wszystkich coś, co połączy nas w jedności. A Day in a Life to jest jeden z większych takich dzieł muzycznych, bo w zasadzie na dzień dzisiejszy to już jest, można powiedzieć, taka piramida muzyczna. Zespół The Beatles i Jeden dzień z życia. I'm not afraid to I tak oto znaleźliśmy się w samym epicentrum psychodelicznego świata, który nas otacza również ze światem niepsychodelicznym. Tym wszystkim, którym może Apteka Nocna przynieść jakieś uleczenie, bo jest to w końcu audycja lecząca. Niech będą dla nich tym eliksirem, który pozbawi ich wszelkich trosk. Myślę tutaj o koledze na przykład Pawle Kubie Madejskim, ale też i o Muńku Staszczyku, który był w szpitalu. Dla was wszystkich, których coś trapi, niech ten numer pod tytułem 2 miesiące po, czyli 2 months off, zespół Underworld, niech po prostu wypędzi wszystkie złe energie. There was a little drawing of a harp next to that, followed by an exclamation mark. The back of his was covered in stuff like, Brian is not a very nice guy, but Alex is so nice. And that had an exclamation thing too. It was just silly crap. Let himself be drawn in. drawing of a heart next to that, followed by an exclamation mark. The back of his was covered in stuff like, Brandon is not a very nice guy, but Alex is so nice. And that had an exclamation thing too. It was just silly crap. Dokładnie pamiętam, jak słyszałem tą piosenkę na pierwszym openerze w Gdyni, który odbywał się na plaży miejskiej. Było to chyba najszczęśliwsze miejsce dla tego festiwalu, który w tym momencie już rozrósł się do rozmiarów w gruncie rzeczy porównywalnych z olbrzymem. Nie wiem, czy na glinianych nogach, czy nie. To już pozostawiam ocenie tych, którzy na ten festiwal przyjeżdżają, a oni zaraz przyjdą tu w wykonaniu zespołu Homo Twist. I tutaj pozdrawiam Polskę Południową z Polski Centralnej, ale też i Polskę Zachodnią, Wschodnią, a przede wszystkim Polskę Północną. I oni zaraz przyjdą tu, zespół Homo Twist i Maciej Maleńczuk. Będziesz miała świecę mnie. każdej sukni, a oni zaraz wezmą mnie. Nie powiesz ani słowa, już nie będziesz zdradzać mnie. To był cover oczywiście zespołu Breakout. Ja już się powoli z Państwem żegnam. Halina Leszczyńska, Piotr Kordaszewski, prowadzący Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. A przed Państwem zespół Lao Che, godzina W, gdyż w czwartek, pamiętajmy o tym, pierwszego jest 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Cześć Wam, do następnego razu. Tramwajem jadę na wojnę. Tramwajem z przedziałem Nur, Führ, Deutsche. Z pierwszosierpniowym potem na skroni. Z zimnem lufy, Wisa, w nogawce spodni. Siekiera, motyka, piłka, szklanka. Czerwona opaska, moja opaska na ramię powstańca. W kieszeni strach, orzełek i tytoń w bibule. Ja nie pękam, idę w śmierć od tak na krótką koszulę. Batalion Zeszka, oj! Oj! Batalion Pięść, oj! Oj! Batalion Jodła, oj! Oj! Czada 139, paraton! I wyszedłeś jasny tempo! Czada broją w blok! I poczułeś jak się jeży w dźwięku minut! Co? Zanim padłeś jeszcze ziemię, zaczekinałeś ręką! To była skóra w tysku! Takie serce! Pękło! Pękło! Pękło! To Brody, Byczo jest. My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana. Znam jedna szarża, do nieba wzwyż i jeden order. Nad grobem krzyż. Jedna szarża, do nieba wzwyż, jeden order. Nad grobem krzyż. I wyszedłeś jasny tempo. Trójka. Program trzeci. GH+.